Zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi w tamtych Mistrzostwach Świata miało wiele oczywistych podtekstów dla tych, którzy patrzą na świat przez pryzmat tylko i wyłącznie polityki. Dla tych, którzy widzą też jakiś świat poza polityką, najistotniejszy był fakt taki, że było to jedyne zwycięstwo Iranu w historii występów w Mistrzostwach Świata. Zwycięstwo to zatem nabiera coraz większej wartości, gdyż do tej pory to jedyne zwycięstwo Iranu w Mistrzostwach Świata. W tych najbliższych, które zaczną się już za dni przecież parę, Iran gra, a jakże, przecież zakwalifikował się jako pierwsza drużyna z tych, które kwalifikować się musiały, czyli drugi po Rosji. 15 już czerwca o godzinie 17 zagra z Marokiem. Myślę, że jeśli gdzieś upatrywać szans na jakiś punkt, a może i nawet drugie zwycięstwo w historii występów Iranu na Mistrzostwach Świata, to chyba właśnie tutaj, bo z Hiszpanią i Portugalią szanse mogą być odrobinę jakby mniejsze. Choć proszę pamiętać, że 4 lata temu Argentyna biła w irański mur niemal do samego końca, by wreszcie gdzieś tam w ostatnich sekundach, ostatnich minutach Messi wyrwał te 3 punkty dla Argentyny. My słuchamy Shahrama Nazeriego, jak wspomniałem, z jego ostatniej dotychczas płyty Ashek Kiss, czyli Kto jest zakochany. Album ukazał się w roku ubiegłym z okazji 1000-letniej rocznicy urodzin Busaida Ulhaira, irańskiego mistyka. To płyta skomponowana, muzyka na tę płytę skomponowana przez Amira Purhaladzia, młodego kompozytora, rocznik 83. A gra praska orkiestra symfoniczna, metropolitalna. Nawet jeśli nie do końca przepadamy za orkiestrami symfonicznymi w Radiu Teheran, a myślę, że można by wskazywać ten argument jako powód, dla którego ta płyta tak rzadko w Radiu Teheran się pojawia, no to jednak głos Shahrama Nazeriego przywołuje nas tutaj do porządku. زان شم koftom. Husiar Hayam na fortepianie i Milad Mohammadi na tarze. Muzyka na tar i fortepian, taki po prostu prosty tytuł nosi ich wspólna, ubiegłoroczna i cudnej urody płyta. Z wielką wagą przygotowane improwizacje, w których oba instrumenty, choć dzielą je co najmniej wieki, jeśli nie więcej czasu, jeśli chodzi o czas powstania, brzmią, jakby były stworzone z myślą o sobie nawzajem. Jeszcze jeden fragment z tej płyty. Thank you. Hosie Arhayam i Milad Mohammadi. Przed tygodniem wróciliśmy do solowych nagrań Milada Mohammadiego, grającego na tarze. Zresztą wcześniej też słuchaliśmy Milada Mohammadiego akompaniującego choćby Alirezie Gorbaniemu. Przy okazji można dodać, że Alireza Gorbani wkrótce w okolicach Polski na, a to ciekawa historia, na festiwalu muzycznym Colors of Ostrava. Jak tam się taka muzyka wpasuje? Ciekawe. Może ktoś ze słuchaczy Radia Teheran jedzie się przekonać. Ciekawy jestem wrażeń, jakie taka muzyka klasyczna irańska może robić na takim festiwalu. To na pewno ciekawe połączenie. Dziś dla odmiany chciałbym za to sięgnąć po nagrania Hosiara Hayama, z którym także w Radiu Teheran spotykaliśmy się, ale mam wrażenie, że było to już naprawdę dawno, dawno temu. Hosiar Hayam, grając na fortepianie, instrumencie zgoła nieirańskim, bardzo często sięga po takie muzyczne dialogi z instrumentami właśnie irańskimi i jedną z najpiękniejszych jego płyt jest album wydany 8 lat temu z dużo starszym od siebie nauczycielem, który uczył Hosiara gry, z Amirem Eslamim, który gra na neju. Najpierw Hosiar Hayam zaczął mu wysyłać swoje nagrania, później Amir Eslami, czując potencjał dialogu w grze na fortepianie Hosiara Hayama, zaczął dogrywać do tego swoją grę na neju. Proszę posłuchać. pisze pan Jarosław. Pan Jarosław pisze, że był w sobotę w Muzeum Azji i Pacyfiku na koncercie Chapol, zespołu kurdyjskiego. Niestety tylko na fragmencie i rozczarowany był niską frekwencją, może ze 30 osób i chyba z połowa wolnych miejsc. Stąd sugestia, że może by tak w Radiu Teheran ogłaszać takie wydarzenia, że może jednak warto byłoby o tym mówić słuchaczom. Panie Jarosławie, ja zaczynam się obawiać, że byłbym ostatnią osobą, która dowiedziałaby się, gdyby w Polsce ogłoszono koncert na przykład Shahrama Naziriego. Jeśli słuchacze będą mi podsyłać takie informacje, to absolutnie wahać się nie będę. Co do sobotniego koncertu, no myślę sobie, że choćby koncert Ebo Taylora w Parną, to tu wyprzedany koncert sobotni 82-letniego muzyka z Gany mógł kilka osób odciągnąć od tego wydarzenia. No myślę sobie, że tak jak mówię, nawet gdyby Shahram Naziri grał w Polsce, ja mógłbym się o tym nie dowiedzieć. Może i nawet sam Mohammad Reza Shajarian, gdyby do Polski przyjechał, to ja bym się o tym nie dowiedział. A Mohammad Reza Shajarian zaśpiewa dla nas już za chwilę, to w najbliższy czwartek kończy się Ramadan w Iranie, miesiąc, w którym jeszcze kilka lat temu, co wieczór, gdy zachodziło słońce, można było usłyszeć właśnie Mohammada Rezy Shajariana śpiewającego ten utwór, który my usłyszymy za chwilę. To taki sygnał, że oto kończy się całodzienny post. Od kilku lat irańskie radio i telewizja nie emitują już tej wersji. Mohammad Reza Shajarian jest nacenzurowany u władzy. Najważniejszy irański głos jest nie tylko po chorobie, ale też na indeksie i śpiewać mu nie wolno. Teraz więc każdy tę wersję odtwarza ze swojego telefonu. In the home, the home was shown. In the home. همه از خدا این به سوی خدا بروی. Ponoć Mohamed Reza Shajarian nagrał tę wersję poniekąd przypadkiem, jakby przy okazji. Był właśnie w irańskiej telewizji, gdy w studiu grupa studentów rejestrowała swoje nagranie tej pieśni. Mistrz wszedł i powiedział im, że no przepraszam, ale śpiewacie trochę nie tak jak trzeba, trochę bez zrozumienia tego, o czym śpiewacie. I zaczął im tłumaczyć, na co powinni zwrócić uwagę, aż wreszcie któryś z tych studentów miał powiedzieć: mistrzu, zaśpiewaj proszę, tak będzie nam łatwiej pojąć to, o czym do nas mówisz. No, bardzo jestem ciekawy, czy po tym, co usłyszeli jako pierwsi na świecie, mieli jeszcze siły, żeby cokolwiek tego dnia zrobić, bo żeby nagrać się cokolwiek po tym, co usłyszeli, to chyba jednak nie. W finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do nowej płyty Wahida Tadzia, znów bez czasu na opowieść o niej. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil, mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. خدای من شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. همسایه نگوید که تو در خانه مایی. Thank you. خواهم شدش در چمن و باغ روزی لاله خواهم شدش در چمن و باغ روزی به تماشا شای من آن لاله و زار آمده باشد چه بهاری که گلش هم دم خار آمده باشد چه بهاری کس نبیند بیقراری های من نامرادی ها و خاری های من ای دریغ از انتظار من دریغ و از دل شب ما ساغر نوشیده بود هر شب ما ساغر نوشیده همچون نرگس مست الغرز یا